vagy kanya? Igen. Kell kanya az orosságokat. Vagy vagy rosszul vagy vagy mi? Hát, ez tudom. Én napot bevettem. Igen, ízzétek, ígyavad, ígyavad, ígyavad, ígyavad, ígyavad, ígyavad, is. Nagyon fulladozó, nem? Nem vettem. Fulladozó, nem? Még köhögsz. Még köhögsz. Kell, ne big healthy. Hol volt a zödé? Nem voltam, jelenik zödé Jánko, meg egy kipolip. Más nem. Na. A másik nem volt. Mi lett volna itt? Ez kevés víz, kell hozni vizet. Fölvizet le kell innod. Nem látom, hogy egy sarokban van. Ott van, látod most már? Le az ujjadnál lent. Én nem jön az, mit jöldám ki. Nem tudom, mit akaratta már. Kinevesz? Macskával szerintem. Nyávulnak a macskák ott. Macskák játszanak. Na. Étkémely, elég itt áll. Nem bírom. Miért nem bírod ki én? Ez nem bírod ki én. Nem bírom, mert akkor kibüffem. Volt. Kibüffem benne. Ezt is tudom, hogy lát. Nem hallgatsz rádiót, vagy? Nem muzsikálhatok. Nem sokára megjön a tévé. Szerdán vagy csütörtökön itt fog lenni. Be fog férni. Hát nem tudom, hol nem férni, mit csinálom. Nem nagy a tévé. Csak az ára vagy, mi? Nem az ára, hanem... Nem nagy az ára, nem nagy. Ilyen talpa van csak. Nincs neki talpa. Nincsen. Nem érted? Háromszög a talpa. Érted? Na. Ez a háromszög neki a talpa. Nincs semmi. Mit itt? Nincs ilyen része neki. Nincs. Nincs. Csak vagy háromszög a háromszög neki a talpa. Annyi az egész. Vékony, vastag. Vékony lesz. Olyan, hogy ha nem érsz hozzá, a tárányítóhoz automatikusan ki tud kapcsolni. Igen. Na, így van. Be lehet állítani, hogy lemész hozzá, két rossz után automatikusan lekapcsol. Olyan akkor el, nyugodtan, akkor éjszakáig néző. Be lehet állítani azt, hogy három óra rossz után automatikusan kapcsoljon. Abban sem kell törődnöd. Képzeld el, milyen modell lesz. Na, ez akkor a megdöglött. Hogy érted? Mondod, akkor a megdöglött. Mi döglenél? Mire? Mondom, mire döglenének? Hát, nem vagyok beteg, hát alig megyek. Úgy várom Anikót, a kismamát. Nem sokára jönni fognak. Hát, de nem jön ki, majd egy fényképezünk. Jó, majd a Topolyán ezt a kemmegyet megnézni őket, ha meg lehet nézni. A Topolyán vannak már? Nem tudom. Majd ott is fognak lenni, meg gamott is. Átcsolom a világot. Nincs csapde. Mit mondtad? Mondom, azt is csapde. Jó, akkor átcsapom azt is. Nem bírom a rádiót hallgatni, beleizéltek. Muzsikálhatok a hírekbe, akkor a tévére még rádiót is bírsz hallgatni. Azt is bírsz rajta. No. Nagyon modern. Jobb minőségi modern. Mi meglátod, milyen lesz. Olyan, hogy te felcsorod az adást, rálalsz, az automatikusan lekapcsol. Akkor tényleg. Mit mondasz? Örökölöd meg. Ah, persze, hogy lesz. Na, hozzad a tévét, na. Hm? Várom a tévét, hogy hozzak. Ki várja? Én. Ne bírj rajta, akkor olyan a tévé még rádít is hallgat. Kulcsán folyatom, olyan, hogy automatikusan le fog kapcsolódni, ha nem ér hozzá, 3 óra hossza után. Milyen tervétek? Legolcsóbb. Az ma. Nem olyan, mint a mobiltelefon. Nem akart elcsit, sokkal adta. De egy az 22 dinárba került. De? Ez 15. Tudod, mint a tév? Jó vagy újabb. Olyan, mint az enyém, az nincsen. Lehet rá kötni, vagy is sírjákot is. Műholdat. Annyira modern a keresztülőre. Műholdat is lehet rá tenni. Tehát meg, valamint a telefon. Fitészi. Valamint a telefon, van memóriája mindenek. Memóriakártyát lehet berakni. Csak nem tudom, hogy be fog-e férni neki oda.